У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь скарачае колькасць персаналу сваёй амбасады ў ЗША да 7 чалавек і хоча, каб гэтаксама зрабілі і Злучаныя Штаты, скараціўшы колькасць акрэдытаваных у Менску дыпламатаў на 10 чалавек. Пры гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах. Міністр замежных справаў Беларусі Віктар Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктар Гайсёнак. Амерыканскае пасольства перадало гэтае патрабаванне беларускага боку на разгляд у Дзярждэпартамент, іншых каментароў няма. Гэта паведамілі ў прэсавай службе дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Я нагадаю, на мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку амаль удвая, да 17 чалавек. Пры гэтым Злучаныя Штаты зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Тым часам сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі выступіла з заявою аб тым, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Якія прычыны гэтага рашэння, высвятляў Валер Каліноўскі. МЗС Беларусі паведамляе, што НАТО ўхваліла рашэнне наконт абмежавання ўзроўню ўдзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства і інфармавала пра гэта афіцыйны Менск. Беларускае замежнапалітычнае ведамства назвала гэтае рашэнне непрымальным і супярэчным з ухваленым у 97 годзе базавым дакументам Рады паўночна-атлантычнага партнерства. У сувязі з гэтым Рэспубліка Беларусь з прынцыповых меркаванняў вымушаная адмовіцца ад удзелу ў бухарэсцкім саміце, заявіла МЗС Беларусі. Названая сустрэча мае прайсці ў Бухарэсце заўтра на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў ці ўрадаў краінаў-сябраў Рады паўночна-атлантычнага партнерства ў форме рабочага абеду. Рада паўночна-атлантычнага партнерства – гэта кансультатыўны орган у справах бяспекі ў рэгіёне. Прычына дэмаршу МЗС Беларусі ў тым, што на сустрэчы ў Бухарэсце не хочуць бачыць Аляксандра Лукашэнку. На заўтрашнім саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства ў Бухарэсце спадара Лукашэнку сапраўды не чакаюць, пацвердзіў свабодзе намеснік прэсавага сакратара НАТО Роберт Пшчэл. Не патрэбна ніякае пацверджанне, гэта зусім не сакрэт, што ў НАТО няма намераў запрашаць на саміт Аляксандра Лукашэнку ў сувязі з незахаваннем ім дэмакратычных стандартаў у Беларусі. Намеснік старшыні партыі БНФ Інцук Вячорка лічыць рашэнне НАТО панізіць узровень прадстаўніцтва Беларусі на саміце ў Бухарэсце цалкам лагічным, адпаведным еўраатлантычнай палітыцы адносна Беларусі. Гэта само сабой, это абсалютна натуральна. Лукашэнку павінна быць заказаная дарога на любую дэмакратычную зямлю, ну ёсць, на жаль, адно выключэнне, это Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Інцук Вячорка згадвае, што нядаўна ў Беларусь прыязджалі эксперты НАТО, якія высвятлялі агульную сітуацыю і гатовасць афіцыйнага Менску супрацоўнічаць з НАТО. Вінцук Вячорка сустракаўся з імі і казаў, што паколькі беларускае войска не заангажаванае ў рэпрэсіўную машыну, то НАТО трэба падтрымліваць з ім кантакты. Але апошнім часам сітуацыя пачала мяняцца, гаворыць спадар Вячорка. Але апошнія падзеі, звязаныя з выкарыстаннем арміі як рэпрэсіўнага механізму, справа Жалезнічэнкі, пагрозы забіраць у войска тых маладых людзей, якіх выкідаюць бяспраўна з універсітэтаў, яны паказваюць, што, на жаль, цяпер кіраўніцтва Міністэрства абароны паддалося гэтаму ціску з боку кіраўніцтва дзяржавы, адышло ад прынцыпу неўмяшання арміі ў рэпрэсіўную палітыку. І тут блок НАТО павінен таксама свае высновы рабіць. І ў гэтым сэнсе абніжэнне роўню прадстаўніцтва выглядае лагічна. Гэта было меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння на пытанні свабоды наведнікаў нашага сайту і слухачоў радыё адказаў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю з'явіцца пазней на нашым сайце, а запіс інтэрв'ю прагучыць у нашым эфіры заўтра, 3 красавіка. Але зараз мы прапануем вашай увазе некалькі фрагментаў інтэрв'ю. І найперш адказ на пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Цытую, «Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі». Канец цытаты. І зараз адказ дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША Роберта Боума. Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Менску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем. І гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць. Яшчэ адно пытанне, ці магчыма, што санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» контрапрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі, адказвае Роберт Боум. Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць «Белнафтахіму», якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект. Мы спыталіся ў дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША, ці не азначае гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над дэмакратычнымі актывістамі – гэта нейкім чынам вынік амерыканскіх санкцыяў. Не ведаю, гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль, і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму. Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю з'явіцца пазней на нашым сайце свабода.орг, а запіс інтэрв'ю заўтра прагучыць у нашым эфіры. Званкі на свабоду. Дякую за магчымасць задаць пытанне. Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты? Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях. Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Супрацоўнікі менскай міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На месцы гэтай падзеі была Любоў Лунёва. Насупраць будынку расійскай амбасады а 5 вечара сабраліся каля дзясятка моладзевых актывістаў, у асноўным прадстаўніку з руху «Джынс за свабоду». Яны прынеслі сабой бел-чырвона-белы сцяг і расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Такім чынам маладзёны хацелі адзначыць дзень, які пазначаны ў календары, як афіцыйнае свята, дзень яднання беларускага і расійскага народаў. Ахоўнік, які заўважыў натоўп маладых людзей, выклікаў міліцыянтаў, і на 3 машынах тыя прыехалі да будынку амбасады. У адной машыне былі міліцыянты, якія мелі з сабой зброю. Яны схапілі 2 дзяўчат, астатнім удалося адысці на вуліцу Багдановіча. Дзяўчат, прозвішча адной з іх вядомая, Паліна Кур'яновіч, і яшчэ адну дзяўчынку, прозвішча якой пакуль высвятляецца. Магчыма, дзяўчаты могуць абвінаваціць у дробным хуліганстве, як гэта заўсёды было падчас такіх пікетаў. А молодые люди поведомили, что яны спадзявались на то, что с боку российской амбасады отбудутся некие проявы разумения на конт свободы выказывания и свободы сходов. Але, на жаль, все отбылось, как и у ранейшие годы. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. І зараз нашае пытанне: ці адчуваеце вы, што жывяце ў саюзнай дзяржаве, ці стала гэтая дзяржава рэальнасцю? З такімі пытаннямі наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся сёння да жыхароў абласнога цэнтру. Я не знаю, я живу в Советском Союзе. Да как это, ну какая Беларусь? Бюджет весь, только штрафы. Люди запуганы, что здесь, батя, как говорится, батька натворил, расплодил, то это вообще ни в одни рамки не улаживает. А, не, не. Чисто, что только люди на русском языке говорят, вот и все. А так ничего такого, не. Ощущения никакие. Плюс то, что масса российских телеканалов. Потому что, так, хотя отечественное, то это иной выход только спутник. Ну, так помогает российский канал. Так а вы что, лечите, что эта держава не отбылась, как таковая? Пока в данный момент, мне кажется, абсолютно нет. Во всяком случае, я никак этого не чувствую. И, если честно говоря, какие-то заминки в наших белорусско-российских отношениях, то Россия оказывается худшим врагом, чем весь остальной мир вместе взят. Хотя бы вспомню тот газовый кризис. Наверное, не очень, потому что сейчас вот и газ дорожает, и все дорожает, то если бы так вот была бы союзная там дружба там с Россией, там что-то, то то, что говорили, деньги как бы будут общие, но что-то ничего такого нет. Вот все дорожает, поэтому лучше добавить ничего не будет. Все были настроены на то, что скоро Беларусь объединяется с Россией, будет один президент, будет одна валюта, однако все это было только на словах. И это, не знаю, все люди, наверное, были готовы к этому, а сейчас, зараз не знаю. Беларусь есть Беларусь, а в России есть Россия. То есть вы не отчуваете, что мы в одной державе? А не грамульки. Лечу, что этой державы нема. По документам, может, и отбылось, но мне на это трудно ответить. Не, вы знаете, не, еще не отбылась. Нет, не отчуваю. Ну, нет такого чувства. Беларусь есть Беларусь, Россия есть Россия. Ну, нет такого чувства, что мы одна страна. Нет, абсолютно такого отчувания нема. В моем штодённом житті все эти правила, которые декларуются с телебачення эти с радио, на меня не дотычат. Вось, ну і того узлёту економіки, ті союзні програми, які ефемерні, бо на економіку Білорусі вони ролі не відігравають, і в своїм матеріальному житті так само гэта не відчуваю. Людзі на вуліцах горадні про тое, ці адчуваюць яны, што живуть у союзній державі Білорусі і Росії. З вами Радіо Свабода, теми дня. Міністерства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. МЗС Беларусі заявіла, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Раней НАТО пастанавіла абмежаваць узровень удзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У Менск прыбыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель. Пасол Беларусі ў Літве Владзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблем з філіяй канцэрну «Белнафтахім» ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. У сталіцу Румыніі Бухарэст на сустрэчу паўночна-атлантычнага альянсу на найвышэйшым узроўні з'ехаліся кіраўнікі 60 краінаў свету. За некалькі гадзінаў да пачатку саміту прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у Бухарэсце з прамоваю, у якой акрэсліў пазіцыю сваёй краіны па ключавых пытаннях міжнароднай бяспекі. Юрый Дракахруст. Прэзідэнт ЗША засяродзіўся на трох пытаннях: прыняцці пляну дзеянняў па далучэнні да НАТА для Грузіі і Украіны, разгортванне элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе і павелічэнне вайсковага кантынгенту НАТО ў Афганістане. Ён заявіў, Тут у Бухаресті ми повинні дати ясно зрозуміти, що НАТО вітає наміри Грузії і України долучитися до НАТО і пропонувати їм ясний шлях досягнення цієї мети. Позиція моєї країни ясна. НАТО повинна пропонувати Грузії і Україні плани діянняў по досягненні сябровства. Про гэта ж американський лідер казав учора у Києві. Сьогодні ён падкрэсліў, што НАТО павінна быць адкрытым для ўсіх еўрапейскіх нацый, незалежна ад пярэчанняў Расіі. Намеры Кіеву і Тбілісі далучыцца да НАТО выклікаюць надзвычай негатыўную рэакцыю Масквы. Сёння кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў, выступаючы ў дзяржаўнай думе Расіі, звярнуўся з жорсткім папярэджаннем да Грузіі. Абсолютно недопустима возможная попытка Грузии применить силу для решения конфликтов, а тем более использовать в этих целях вступление в НАТО. Это в корне поменяло бы обстоятельства, в которых находятся жители Абхазии и Южной Осетии, а большинство из них – граждане Российской Федерации. Супраць прыняцця планаў дзеяння для Грузии и Украины выступают уплывовые сябры НАТО Нямеччины и Франции. На их думку, гэтыя краіны не адпавядаюць крытэрам НАТО. У сваёй прамове ў Бухарэсце прэзідэнт Буш пацвердзіў свой намер стварыць супрацьракетную абарону ў Еўропе. Ён заявіў пра магчымасць далучэння да сістэмы СПА расійскіх радараў. Падкрэсліў, што ЗША дапускаюць беспрэцэдэнтны ўзровень супрацоўніцтва з Расіяй у гэтым пытанні і сказаў, што сістэма СПА не накіраваная супраць Расіі. Яе мэта – прадухіліць магчымы ракетны напад з боку Ірану. Чакаецца, што тэма супрацьракетнай абароны ў Еўропе будзе галоўнай падчас перамоваў паміж прэзідэнтамі Бушам і Пуціным у Сочы ў гэтую пятніцу. Прэзідэнт ЗША ў сваёй сённяшняй прамове закрануў тэму павелічэння кантынгенту НАТО ў Афганістане. Афганістан дагэтуль сутыкаецца са шматлікімі выклікамі. Вораг выбіты са сваіх пазіцый і не кантралюе ніводны з гарадоў краіны. Але хаця гэты вораг разбіты ў баі, ён звярнуўся да тэрарыстычнай тактыкі. І калі мы аслабім ціск, экстрэмісты зноў створаць фарпосты па ўсёй краіне, каб пагражаць народу Афганістану і нашаму народу. Вось чаму мы будзем працягваць змагацца. Большая частка сілаў НАТО ў Афганістане месціцца на адносна бяспечнай поўначы. Баі на поўдні з талібамі і аль-кайдай вядуць салдаты толькі 4 краінаў – ЗША, Вялікай Брытаніі, Нідэрляндаў і Канады. Рассказывал Юрий Драгохруст. Подчас учорашнего визита у Киев президент США Джордж Буш заявил, что у дни саммиту Повночно-Атлантичного альянса в Бухаресте подтримает долучение Украины и Грузии до плану деяний, накированных на сябровство этих краин у НАТО. Як до перспективы увоходжения Украины и Грузии у НАТО ставятся у Беларуси? Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Васіль Хрол сцвярджае, што ўваход Грузіі і Украіны ў склад НАТО будзе азначаць новую геапалітычную рэальнасць. Всеми фибрами души, всеми дипломатически имеющимися... Усими фибрами души, усими дипломатичными сродками, я лечу, Республика Беларусь разом с Российской Федерацией повинны супредстоять процессу вступления у НАТО наших ближайших соседей. Сегодня же миллионы громадян Украины не хочут долучения до блоку. Я вельми не хочу быть Нострадамусом, але коли краины НАТО примут до себе Украину, это приведе до повторения югославского варианту. Украіна пачне дзяліцца. Адна частка за НАТО, другая супраць. І гэты працэс прывядзе да агромністых эканамічных і палітычных наступстваў не толькі для Украіны, але і для ўсёй садружнасці незалежных дзяржаваў. Не толькі для Украіны, но і ўсяго садружнасці незалежных государств. І яшчэ адно меркаванне былы міністр абароны генерал-палкоўнік Павел Казловскі. Небезпеки ніякої, казалось би, для Білорусі нема. Як буде розвиватися події геополітична, система общоєвропейської безпеки, а тут НАТО, сказати вельми сложно. Наприклад, Україна може розколотися на дві частки, штуршком до цього стане увоходження України в НАТО. Хоча Ющенко вчора сказав, що буде референдум по цьому питанню. Для Білорусі погрози великої нема, але для всього світу. Як буде розвиватися події, як на це буде реагувати Росія, Китай, Індія і інші великі держави, які супер такого просовування на Усход. Велике питання. Гэта было меркаванне былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага і яшчэ трэцяя думка падпалкоўніку ў адстаўцы Уладзімір Нісцюк. Тут есть рациональное, есть эмоциональное. Эмоционально это то, что все спробуют супроть России побудовать некую новую военную систему. Коли сказать рационально, зараз такие сроки узброения, для яких не існує тысячу километров, навод не існує глобальной проблемы. В любую кропку земли, коли треба, будет доставлена тая зброя, якая может нанести вельми великие проблемы той или иншей краине. Коли уже сказать твой эмоционный бок, Россия, створяючи с Белоруссию союз, так само пошла створение новой военно-политической структуры. Тому противостояние больше тычется дипломатичных, политико-экономичных проблем. Это был подполковник в отставке Владимир Нестюк. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня о 18-й године у Менским парку Дружбы народов мел початься митинг и концерт солидарности с политичными изневоленными «За свободу». Про это нашему радио ранее поведомлял политик Сергей Скрабец, який разом с братом Александром Скрабцом и политиком Валером Фроловым являются заявниками акции. Улады дозволили только митинг и концерт, присвеченный годовине яднання народов Беларуси и России официальному святу. А шестя от Академии наук заборонили. С нами на совязи теперь у парку Дружбы народов Олесь Дашчинский. Олесю, добрый вечер. Ти проходит митинг у парку и кто собрался на этот митинг? Добрый вечер. Я нахожусь у парку на площади Бангалор. И тут только в 18-й године почали избираться удельники митингу и концерту солидарности с полезневоленными. И на этот момент тут уже больше за 100 человек. И мы разгорнули бело-червоно-белые стяги, это стяги БСДП «Громада». Так само тут я бачу и российские стяги. Так само на сцене вялізная растяжка «Свободу Казуліну» и растяжка «Россия, дай отпочить» от Александра Григорьевича Лукашенко. На площі знаходяться заявники акції брати Сергія Олександра Скрабці і Валера Фролова. Нагадаю, що брати Скрабці капралі стягці вчора припинили голодовку, яку вони тримали 10 сикавіка з потребуванням визволити прив'язання Казуліна. Ну, поводлі господаря Сергія, він меркує, що в акції може взяти удел каля 300 чоловік. І він сказав, що напередодні акції були розклеєні об'яви у інтернатах навчальних установ, які знаходяться около парку. Володя Судора Скрабця. Гэтыя мітынг і канцэрт падтрымалі таксама, акрамя БСДП, грамада шэраг моладзевых ініцыятываў. Чакаецца, што ў канцэрце возьме ўдзел шэраг беларускіх гуртоў, гэтай «Унія», «Свора», «Пэйн Экстаз», «Замыленая вока». Тогда Сергей сказал, что когда народы России и Беларуси объединяют свои намагания, то они смогут перемогать тоталитаризм, авторитаризм в своих краинах. Але пакуль что гучит только музыка у записах, тут гучат и британские, и украинские гурты, и по воле организаторов на сцене усталявана аппаратура, вельми моцная, и гук, будет гук накрыли всю площу. І перед початком акції сюди підходив міліціянт, який питався у організаторів, яка ж буде атрибутика під час акції. Так само підходив представник Мензелінстрою, який спитав, хто буде відказаний за приборку території. Ну, по волі Сергія Скрабца, до 9-ї вечора оплачена електричність, тому акція буде протягуватися до цього часу. Поки що люди підходять, ну, будемо бачити, як буде розвиватися ситуація далі. Я дякую Олесю Дашчинскому. У Менским парку Дружбы народов збираются удельники митингу и концерту солидарности с политвязнями. Митинг и концерт, названные «За свободу». Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Юрась Новицкий из Менску. Убачивши, якоб только что сорванный стяг объединенной Европы, некий милицейский начальник с задовольнением вытирая ноги, я потягнулся поднять его. Але, отримавши удар, упав. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін пра 7 адразу пасля выпуску навінаў. Следство у справе живого щита отмовилось провести следший эксперимент на месте здарения. Потерпелые у ситуации, якая здарылася на шаши Менск-Микашевичи 2 соковика, не выключают, что справу спробуют замарудить, как супрацовники ДАИ, якія створили живый щит, позбегли отказности. Олег Грузделович. Менская абласная міліцыя дагэтуль не пачала пошукі Рамана Мінцюка, супаць якога яшчэ 17 сакавіка завялі крымінальную справу за аварыю, што адбылася 2 сакавіка на трасе Мікашэвіч-Менск. Нагадаю, інцыдэнт вядомы пад назвай «Жывы шчыт» з-за таго, што ДАІ, каб спыніць нецвярозага кіроўцу Мінцюка, выставіла ў поперак шашы прыватныя аўтамабілі. 18 сакавіка разам з жонкай Вольгай, якая таксама мае дачыненне да інцыдэнту, Раман Мінцюк з'ехаў на здымкі тэлепраграмы «Пусть говорят» у Москву і ў Беларусь не вярнуўся. Праз некалькі дзён журналістам стала вядома, што ў вышук мужа і жонку Мінцюкоў не абвяшчалі. У гэтым няма патрэбы, бо следчы эксперымент з іх удзелам адкладзены з-за дрэннага надвор'я, патлумачыў тады свабодзе Александр Шункевіч, кіраўнік прэсавай службы Менскай абласной міліцыі. 2 красавіка ў той жа установе паведамілі, у вышук Мінцюкоў дагэтуль не абвяшчалі. Між тым, паводле пацярпелага Юрыя Пашкевіча, следства ўжо адмовілася ад правядзення следчага эксперыменту на шашы Мікашэвіч-Менск, пра які казалі тыдзень таму. Сказалі, што будзе на гэтай недзелі, чацвер-пятніца, но без выезда на места. То есть будет сделана карта той местности, и на месте уже будем разбираться, составлять схему, кто где ехал, кто как был. У отделе здарэння у правой областной милиции, где расследует инцидент, мне не отказали, ці будзе проведены следчий эксперимент, и чаму милиция не шукае Романа Мінцюка. Загадчык отдела Юрий Навалихин. Не будет эксперимента или он будет? Я вам информацию по уголовному делу давать просто не буду. Вот и все. Кіроўца Юры Пашкевіч, у якога ў аварыі пацярпелі таксама жонка і трохгадовая дачка, аўтамабіль быў цалкам разбіты, не выключае, што справу спрабуюць замарудзіць, каб вывесці з-пад адказнасці супрацоўнікаў ДАІ, якія стварылі жывы шчыт. Пацярпеламу падаецца падазроным стаўленне міліцыі да кіроўцы, які ўчыніў аварыю. Дзела, скажам так, непростое. Вот, а они его просто отпустили, пока не началась вся шумиха. А когда началась шумиха, начали догонять упущенные. Вот и все. Я считаю так. Юрий Пашкевич заявляет, что в любом выпадку будет домогаться покарания всех виноватых. Адвокат Вера Стамковская обороняет интересы потерпелых. С одного боку есть вина этого Мінцюка, с другого боку супрацовников ДАИ. Там зараз разглядаются 2 справы. Одна у ДАИ, другая у прокуратуры Минской области. Дивно разглядается, я так само лечу, что дивно разглядается. Паводле Веры Страмкоўскай, для аб'ектыўнага расследавання гэтыя 2 справы трэба аб'яднаць. З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Сёння на Белсаце гітовы амерыканскі серыял «Элі Макбіл». А пазней адказы на пытанні, хто такія беларускія гастарбайтары і як правільна працаваць за мяжой, у перадачы «Форум». І ўрасце жыццёвыя гісторыі і іх вырашэння ў перадачы «Рэпартэр» з Кірылам Смягліковым. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».